どうものいさなるがbinecuvântarea Domnului peste voi toți, cu să dați și să-i vină amen, totdeauna, acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Dutorilor, Daților, Apostolilor, ale Cuvioase Maicii noastre, Teodor, ale Cuviosului, Eufrosin și Absolut, împreună cu dânșa, cărora pomenirilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților drept, S-o Dumnezeu, Părinț Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască vreo noi ca bun și de oameni iubitori. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, dacă ajută Dumnezeu și ajungem cu bine, duminica viitoare vom avea un sobor frumos, liturghisind în a preasfințitul Mitropolit Vlasie și s-ar putea și preasfințitul Demosten, preasfințitul Ghenadie. Deci un sobor cum nu l-am avut de mult, de când au venit cei din America, slujitori, în dreapta credință. Așadar, care vreți să vedeți slujbă frumoasă arhierească, sunteți invitați cu tot sufletul și din toată inima. De asemenea, săptămâna aceasta, miercuri, este înălțarea Sfintei Cruci, praznicul cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului. Dacă ar fi căzut în zi de post, în zi de dulce, să știți că se mănâncă de post, fiindcă crucea mai simbolizează și patima omului în drumul său spre mântuire, după cum a fost și jertfelnicul pe care s-a jertfit Hristos pentru omenire. Iată că ea se sărbează cu post, cu rugăciune multă. Deci dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, va fi obișnuită a priveghere și a doua zi Sfânta Liturghie. Dragi credincioși, așa cum Hristos ne-a învățat întotdeauna ca pe niște copii, iată-ne și astăzi cât de frumos ne pune în față, prin pilda aceasta a Sfântului Evanghelist Matei, ce trebuie să păzim noi, de fapt, în viața noastră. Cu toate că acel fariseu vine la Hristos ca să-L ispitească, noi, ca o albină care adună din toate florile, trebuie să culegem nectarul care curge din acest dialog purtat între acel învățător al legii și Hristos, anume Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, lasă să curgă acest dialog între El ca Dumnezeu și om învățător al legii, ca noi cei care Îl căutăm pe Dumnezeu și vrem să ne apropiem de El, să fim învățați în tocmai și la timp ce trebuie să facem. Deci iată-L pe acesta, despărțindu-se de ceilalți farisei care veneau ca să-L înfrunte pe Hristos în litera cuvântului, în litera legii, vine și spune învățătorule, că de aceasta și menționează Evanghelia, ispitindu-L pe El și zicând, învățătorule, care poruncă este mai mare? că evident Dumnezeu prin proroci, prin Moise și Aron, prin ceilalți proroci a lăsat codul de legi de bună conduită civică și divină a poporului iudeu. Deci aceste porunci, aceste legi care erau coborâte din voința Dumnezeirii pentru buna cârmuire a poporului, iată că era gardul din care, dacă nu ești, te mântuiești, ești prieten cu Dumnezeu, iar dacă le părăsești, devii o oaie nebună, predispusă gurii lupului flămând. Deci această poruncă, întrebând ispititorul acela, care este mai mare printre celelalte porunci, Hristos o sintetizează ca în final să zică, în aceste două porunci se leagă, se cuprind toți prorocii și toată legea. Și care era porunca cea mai mare? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca însuți spre tine. Și în aceste două porunci se cuprind toți prorocii și toată legea coborâtă din cer, adică Decalogul. Să vedem ce vrea să spună de fapt Hristos, doar sintetizând în poruncile acestea două, buna conduita noastră, și morală, și mântuitoare. Oare de ce spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău? Deci se referă la Dumnezeu numindu-L și Domn și Dumnezeu. Și de ce spune că să-L iubim din trei părți, din trei laturi, adică din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, de îndată ce noi una suntem? Și iată ce vrea să spună de fapt Hristos aici și într-adevăr se cuprind toate legile și prorocii în aceste două porunci. De îndată ce acel ispititor a venit la Hristos ca să-L ispitească, nu L-a numit Dumnezeu. Stătea într-o oarecare nedumerire. Oare acesta este și Dumnezeu? Oare acesta este Mesia sau este numai om? Și pentru aceasta îl numește Învățătorule. Nu-i zice, cum au spus ceilalți, care au venit să ceară de la Mântuitorul ceva, Doamne sau Dumnezeule sau Fiul lui David, ci Învățătorule, ca oricărui om. Și pentru aceasta îi spune Hristos să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, că Hristos este și Domn și Dumnezeu. Acest Domn, acest atribut, această însușire, acest cetru regal se referă la omenirea din Hristos, ca fiind Fiul al omului, născut din pururea Fecioara Maria. Deci ca om de era Domn și evident că pe un Domn trebuie să-L respecti și să-L cinstești ca pe un rege, că este Domnul tău, mai mare decât tine. Și apoi în același context îi atribui aceleași persoane și Dumnezeu. Și aici iată că îi dă răspunsul, rușinându-i pe cei adunați ca să-L ispitească pe Hristos, că Cel care este Domn și ai venit să-L ispitești este și Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, adică pe Cel care L-ai așteptat până acum, evreule, Cel așteptat de neamuri, care era practic orizontul, răsăritul, soarele care trebuia să lumineze în întunericul omenirii. Deci cele două însușiri ale lui Hristos sunt puse acum de față prin această denumire Domn și Dumnezeu. Și să-L iubești deci pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Noi dacă stăm bine și ne analizăm, ne gândim de ce Dumnezeu ne-a făcut în a șasea zi, ca apoi în a șaptea zi s-a odihnit. După cum spune Scriptura, în prima zi a făcut Dumnezeu cerul și pământul, a făcut lumina, în altă zi a despărțit pământul de ape, în altă zi a făcut ierburile, în altă zi dobitoacele și iată că în a șasea zi îl face pe om. Și știm cum l-a făcut pe om. Deci, pe om îl face ca ultima lucrare, că după ce l-a săvârșit pe om, se odihnește. Evident că noi, în lucrul mâinilor noastre, atunci când am terminat lucrarea care o avem bine definită în conștiința noastră să o terminăm în limita de timp, te odihnești. Că ai terminat ceva. Deci și Dumnezeu se odihnește a șaptea zi, fiindcă a terminat lucrul mâinilor Lui. Și evident că apogeul lucrurilor mâinilor Lui era omul. Omul care de fapt era ființa vie, era materia însuflețită care purta chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci era înjugarea materiei cu partea de Duh care era Dumnezeu. Și noi vedem că purtăm din cele trei regnuri câte ceva. Adică tot ce este vegetație are un duh de viață în ea. Și aceasta se numește putere sadnică. Adică acolo unde este pusă de Dumnezeu acea sămânță a ierburilor, crește și prin Duhul de viață dat de Dumnezeu, ea își trage planta, își trage hrana din pământ și trăiește. Deci noi avem această putere de viață în noi, care este de fapt partea hrănitoare. Că fiind din pământ, ne săturăm cu pământ. Adică, bineînțeles, este hrana care la rândul ei se trage din pământ. Deci iată că din partea ierburilor noi tragem această putere, care sintetizată ar fi sufletul, partea de suflet. Bine, acum să nu ne gândim mai departe că ierburile au suflet sau dobitoacele. Adică se referă la Duhul acesta de viață, că de îndată ce o iarbă când o tai, ea moare, înseamnă că a ieșit viața din ea și a rămas moartă, trecând înapoi de unde vine. A doua parte este partea dobitocească care este în noi. E urât pusă, denumită, dar ce simbolizează? Partea de mulțire care o au și animalele, deci regnul animal, și totodată pofta și mânia care vedem prezentă la animal și o vedem prezentă în noi. Iar mai deasupra acestor două regnuri de viață, Dumnezeu ne-a încoronat pe noi cu partea cuvântătoare, adică ne-a pus rațiunea ca o regină, stăpânind peste tot trupul. Și cu această parte cuvântătoare noi discernem binele și răul, frumosul și urâtul, pe Dumnezeu și pe diavol. Deci această parte care o avem pusă în noi ne departajează de restul vieții de pe pământ. și ne încoronează pe noi ca rege, adică chip și asemănarea lui Dumnezeu peste tot ce este pe pământ. Deci iată că partea sabnică o putem simboliza prin acel duh de viață, sufletul. Partea dobitocească care este în noi, exprimată prin mânie și prin poftă, o putem sintetiza prin inimă. Că de asta spune prorocul David să-ți dea Domnul după inima ta. Iar noi de multe ori în viața noastră cotidiană ne exprimăm față de alții ce inimă tirană are sau ce inimă bună. Deci inima este un locaj din care izvoră și bune și rele, cum spune Scriptura despre om. Iar partea cuvântătoare care este cugetul, este cea cu care noi îl gândim pe Dumnezeu și îl poziționăm ca fiind absolutul în tot ce este bine față de polul opus care este diavolul. Lucru care nu este prezent în părțile celelalte de vietăți, adică în regnul vegetal și regnul animal. Deci iată cât de frumos se interpretează pilda de astăzi, ce conținut puternic are. Cu alte cuvinte, Hristos ne arată atât de deslușit prin câteva cuvinte cine suntem. Și de asta spune Hristos să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, adică să nu ai alt Dumnezeu, că iubindu-L evident că nu mai încape altă iubire, din tot sufletul tău, din toată inima ta și din tot cugetul tău. Deci noi cu toate aceste trei părți care l-a inoculat Dumnezeu în noi, se cade să le înjugăm către Dumnezeire, să-L iubești pe Dumnezeu din tot ce există. Adică toate mădularele tale, ca om, să slujească pe Dumnezeu, nu cu mintea să gândești la Dumnezeu și cu restul trupului să săvârșești păcatul. Nu cu buzele să roștești rugăciune, iar cu mâinile să-l strânge de gât pe vecinul tău. Deci toate mădularele care se leagă prin firul biologic și duhul de viață din noi, toate trebuie să slujească cui? Rațiunii. Că noi tot ce facem în viața noastră cotidiană trecem prin filtrul minții. Depinde de minte cum e, bolnavă sau sănătoasă, și atunci și fapta îți va fi negativă sau pozitivă. La ceea ce se referă partea de dobitoc din noi, care este simbolizată prin poftă și mânie, atât de puternic prezentă în animal, în regnul animal, acestea la fel trebuiesc trecute prin filtrul minții, nu să dăm drumul fiarei din noi atunci când suntem necăjiți pe semenii noștri, iar pufta niciodată să nu fie slobodă lăsată afară de minte, ci trecută prin minte sănătoasă, că dacă îți lași pufta în voia ei, te trezești din om cinstit cast în temniță sau spânzurat pentru faptele tale antagonice sociale, sau un scelerat de bordel sau cine știe ce om nebun. Că trupul atât de puternic marcat de poftă cere multe și de asta ne-a pus Dumnezeu nouă rațiunea, ca ea să primeze, ea să fie regină, ia toate să le judece, începând din faza de gând, trecută pe buze și materializată prin cuvânt și aruncată în semenii noștri sau celelalte fapte antagonice dumnezeirii. A doua poruncă de care menționează Mântuitorul, care este ca și prima, să-L iubești pe aproapele tău ca însuți spre tine. Și în acestea două toată legea și prorocii se cuprind. Vedeți dumneavoastră că aproapele nostru trebuie iubit întotdeauna ca și noi, așa cum ne iubim noi, pe noi înșine, când ne este frig, ne învelim, când ne doare ceva, imediat căutăm să alungăm durerea din trupul nostru. Deci ți-l aduci pe aproapele tău ca însuți pe tine să-l iubești. Și această poruncă nu este mai prejos de cealaltă ca să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot cugetul și din tot sufletul. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu iată că se poziționează lângă vecinul tău. Adică așa cum mă iubești pe mine ca pe un Dumnezeu și Domn al tău, iubește-L și pe vecinul tău, pe semenul tău, și în felul acesta mă iubești pe mine. Pentru aceasta a spus Hristos în altă pildă, bolnav am fost și nu mai căutat, în temniță și nu mai cercetat, însetat și nu mai dat să beau, flămând și nu mai dat să mănânc. Iar dacă ai făcut una din acestea, indiferent cine este, și ai dat în numele lui Dumnezeu, mie ne-ai făcut. Deci pentru aceasta se cuprinde și a doua poruncă lângă cealaltă în toată legea și prorocii care au fost date pentru evrei. Iar fiindcă evreul a căzut din dar mânjindu-și mâinile și cugetul de sânge dumnezeiesc, li s-au luat acest primat de popor mesianic, acest nume nobil de Israel și s-a dat noului Israel, care este de fapt toate popoarele păgâne înainte de Hristos și acum întoarse la închinarea unică a Dumnezeului absolut, Dumnezeul atotputernic care a făcut cerul și pământul. Dacă ați observat dumneavoastră în continuarea pildei, i-a prins Hristos la înghesuială pe acești farisei atât de perverși în cugetarea lor, care s-au adunat ispititori, evrei, ce să le mai zici altfel, să-L ispitească pe Domnul. Și fiind Dumnezeu, le-a pus întrebare de baraj și au și plecat ca niște curve, ca niște lași. Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David? Că ei știau din Biblie, din Scriptură, că Hristos vine din sămânța lui David. Și îi spun, da, lui David. Dar Hristos îi spune, tot din Scriptură, atunci cum David spune despre Hristos, ce este de-a viața mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale? Deci cum Tatăl poate să spună despre Fiul, Domnule, șezi de-a dreapta Tatălui? Și aici i-am cuiat în această înțelepciune, în acest cerc magic și din minți mândre și chipurile pline de carte, docți în cele scripturistice s-au retras ca niște lași când n-au putut să dea răspunsul. Că atunci când spune David, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale, se referă la dumnezeirea lui Hristos și la omenirea lui Hristos, lucru pe care n-au putut să-L înțeleagă evreii. Deci, dragi credincioși, în aceste porunci, două ne cuprindem și noi. Că dacă tot ce este în noi, partea sadnică, adică toate mădularele din noi care lucrează spre Duhul de viață, adică spre întreținerea vieții, partea animalică care este în noi, simbolizată prin poftă și mânie, și partea cuvântătoare de cele trei părți, le înjugi în această iubire, atunci ești cel mai bun prieten cu Dumnezeu. Că ce ar însemna în mariajul dumneavoastră sau cei care nu sunt căsătoriți în cercul de prieteni, să-l iubești pe cel de lângă tine, indiferent de legătura care este cu tine, bineînțeles de amiciție sau de rudenie, ce ar însemna să-l iubești numai cu o parte din tine, adică cu partea cuvântătoare îi promiți sentiment de dragoste, dar cu partea cealaltă a mădularelor, știi tu ce faci, nu ești un pervers? Deci iată că Dumnezeu aici ne arată că să-L iubim cu tot ce este în noi, cu tot ce a înviserit Dumnezeu în noi. Și atunci când mânia te stăpânește, pune gheara peste tine, iubindu-L pe Dumnezeu, nu te năpustea asupra aproapelui tău. Că vedeți dumneavoastră, Hristos ne-a dat pilda cea mai frumoasă de iubire. Pe vrăjmașii săi și pe criminalii care l-au răstignit pe cruce, l-au trecut prin acest oțet și prin acest foc al morții și al ocărilor. Nu i-au urât, ci atunci când a rostit în crampele morții, în spasmele morții nesete, l-a chemat la mântuire pe tot evreul care era îngânfat până a-L ucide pe Hristos, inclusiv Iuda. Și toți au refuzat și au plecat. Deci dacă noi vrem să fim prieteni cu Hristos, evident că trebuie să te înscrii cât de cât în aceste legi pe care ți le-a spus Hristos. Dacă vrei să fii prieten cu împăratul, evident că trebuie să te înscrii în ceea ce zice împăratul, bineînțeles, dacă este legal, înscris în codul de legi morale, civice. Dacă ești prieten cu cineva, evident că trebuie să fii prieten și în ce zice și în ce îți hotărăște. Și bineînțeles, tot în același cadru legal, nu antagonic. Dacă ești prieten cu mine, hai în noaptea aceasta să ucidem. Aici nu mai ești prieten, ci ești un dușman. Această prietenie o vedem atât de frumos rodind din viețile sfinților. Și chiar Apostolul Pavel spune, bătuți fiind binecuvântam pe cei ce ne băteau, ocărâți fiind nu ocăram, ci iubeam. Deci iată că toate relele care ți le face aproapele tău, ele rodesc mai târziu în sufletul acelui a care ești în litigiu cu el. Deci aplică legea lui Dumnezeu creștine și atunci vei culege roade. Nu aștepta imediat în clipa următoare, ci știe Dumnezeu când să ți le dea să le culegi. Exact când ești înfometat de aceste roade sau însetat de dulceața lor. Găsim sfinți mucenici, răstigniți pe cruce, chinuiți, bătuți, rupte cărnurile de pe ei, aruncați în foc. Și ei de acolo îi binecuvântau zicând că arhideaconul Ștefan, iartă-le, Doamne, lor păcatul că nu știu ce fac. Deci așa se cade să fie un creștin, acesta este modelul iubiților credincioși. Poate nu ajungem că acesta este absolutul, dar măcar să nu materializăm fiara din noi sau pofta din noi, să o materializăm imediat. Măcar să o stârpim în faza de fașă, cum zice prorocul David, fii ca Babilonului fericit cei ce sucit pruncii tăi de piatră. Adică pruncii de piatră sunt gândurile care sunt antagonice căldurii lui Dumnezeu, împărtășesc răceala și duritatea pietrei. Fericit acela ce-și ucide pruncii aceștia, specific să nu se înțeleagă pruncii din pântece, Și gândurile care materializate dau păcatul și din păcat rodul morții. Dragi credincioși, toate poruncile care le-a lăsat Dumnezeu pentru oameni, ele nu sunt ambiguie, nu sunt antagonice unele altora, ci sunt de bună cârmuire, așa cum părintele, iubindu-și copilul, îi instituie niște legi în creșterea lui, în casă și în familia lui. Dacă legile sunt a părintelui, după conduita morală civică și divină a bisericii, în momentul când copilul nu ascultă de aceste legi părintești, care sunt primele care le primește în viață, el este infractor, este cel care a rupt gardul și este predispus morții. Este predispus jafului, fiindcă dincolo de gard stă lupul gata pregătit să te înghită. Iar cel care ascultă de legile părintești și prin aceasta de legile dumnezeiești, acela va fi oaia cuvântătoare, înțeleaptă, va fi fiul care nu a plecat cu toată averea din curtea tatălui său. Și pentru aceasta el se va înscrie că l-a iubit pe Domnul Dumnezeu pentru nobila cauză că îl stimează ca Dumnezeu și nu în politeismul zilelor de astăzi. Că din această cauză s-au născut atâția Dumnezei, unul mai mutilat decât altul, fiecare împărtășind câte o patimă. Că evident la absolut, prin etimologia cuvântului și firea absolutului, numai ce se adaugi. Ce poți să-i mai pui la unul, la unitate? El este întreg, este desăvârșit, este un rotund căruia nu poți să-i mai faci nimica. Deci atunci de ce sunt întâlnări ale rațiunii oamenilor? Că și-au făcut oamenii Dumnezei după patimile lor și la mod acum vor fi Dumnezei homosexuali sau zoofilii sau cine știe ce Dumnezei. Și iată, după cum am mai spus și în alt cuvânt, au început să-L facă Dumnezeu pe Elvis Presley. Gândiți-vă omenirea în câte prostie, și acesta este cuvântul cel mai potrivit, începe să cadă. Cade în păgânismul anterior venirii lui Hristos, când regii, împărații Romei se declarau zei. Veți ajunge, iubiților credincioși, ferească Dumnezeu unul din noi, dar cei care nu ascultă de legile dumnezeiești, vor ajunge să se închine oamenilor ca la niște dumnezei. Că deja în legea masonică, în liturghia masonică, se procedează așa ceva. Se fac niște obscenități, niște lucruri groaznice, ieșite din comun, care nu mai pot fi povestite, vă spun sincer, ne este rușine, ne crap obrazul de rușine, în ce declasare a putut să ajungă omenirea. Pentru aceasta ne-a spus Hristos, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul. Nu că nu ar fi avut cine să-L iubească, că era singur în univers, ci prin chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci noi purtând noblețea, cea mai frumoasă haină a tuturor creaturilor lui Dumnezeu. A știut Dumnezeu cum să ne pună în gardă, ca păzindu-i legea nu se poate atinge de tine nimica. Că fata mamă nu știe la ce este predispusă când iese pe stradă în costumație indecentă sau alargă după nebunii. Dar dumneata ca mamă știi la ce poate fi predispusă și îți poate veni cu lacrimi în ochi și sfâșiată pentru totdeauna marcată în sufletul ei. Și dacă i-ai spus și nu ascultă, evident că ea va culege rodul neascultării. Dacă te ascultă, atunci va fi un copil cu minte, nemarcat, negativ în sufletul său. Cred că vă dați seama și sunteți mulți dintre dumneavoastră loviți în această sensibilitate de care s-a menționat. Așa ne-a pus și Dumnezeu. Știind la ce suntem predispuși, știind puterea și înțelepciunea satanică, ne-a îngrădit cu aceste legi care noi păzindu-le, diavolul nu are acces la noi. Copilul, chiar dacă nu știe la ce legi, ce înseamnă aceea de care îi spui să se păzească, dacă păzește mai târziu știe și iată ce mamă sau tată înțelept am avut. Deci și noi, atunci când vom avea revelația acelor de dincolo, atunci ne dăm seama pentru ce a spus Dumnezeu această poruncă să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Pentru ce a spus Dumnezeu evreilor, eu sunt cel ce te-am scos din pământul Egiptului Israel, să nu-ți faci ție alți Dumnezei. Sau altă dată spune, Izraele, de mai fi ascultat, într-un nimic aș fi smerit pe vrăjmașii tăi și ți-ar fi curs miere și lapte din piatră. Deci atât de mult iubește Dumnezeu pe cel care îi păstrează cuvântul, dar pe cel care nu păstrează, mai întâi îl așteaptă ca pe fiul risipitor și dacă nu se întoarce, plângând Dumnezeirea pentru tine că ești atât de nebun și te duci pe cărările pierzării și întoarce capul, privirea dinspre tine și atunci ai devenit victima satanei. Dragi credincioși, aș vrea să rămână măcar o sămânță din aceste cuvinte. Nu știm ce va fi în continuare, cred că o să ne aștepte zile din ce în ce mai grele. Se pare că încep să se dea acele buletine care, dacă nu cumva, sunt antihristice, că va veni cu o discreție fantastic de mare încât că se va împlini ceea ce s-a spus de către Scriptură, de va fi cu putință și pe cei aleși îi va prinde în gheara sa. Mulți ați început să vă puneți întrebarea cu acele certificate de proprietate ce să faceți. Poate că în aparență e un nimic, dar în substratele nu sunt lăsate aiurea. Sunt niște naivități, niște inepții, sunt niște minciuni cu apă goală să te îmbete. Dar prin asta nu face cel care are interesul să mutileze chipul și asemănarea lui Dumnezeu din om, decât să te împingă din ce în ce spre ultima semnătură a lui Antichrist. Și atunci învățat din acesta, foarte ușor vei cădea în cealaltă. Că cineva dacă a căzut odată în curvie, evident că nu mai are acea haină cu care se îmbracă și se păzește și mai lesne va cădea de acum încolo. Deci pentru acestea vom mai discuta, dar numai cu condiția ca Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea putere, să ne mai întâlnim, să aducem slavă și cinste lui Dumnezeu în veci. Amin.